Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi, buyursunlar efendim. Efendim mi? Hı hı. Buyursunlar efendim, efendim. Kendi radyomu kuracağım. Para biriktiriyorum şu anda. O da pideci ismi gibi ya, buyursunlar efendim. Zaten pide tipi bir radyo olacak bu. Aa, çok güzel. Yani evlere servis tipinde, benim anladığım yani kadarıyla. Günün değişik dilimlerini mesela yumurtalı kaşarlı kıymalı falan. Hmm. Tabii en flash. Tabii. Saatler sabah saatlere kıymalı yumurtalı. Aa, çok hoş, sağlam bir kahvaltı gibisi. Gece de yok. Gecede harman diye bir şey var. Harman kıyma, kaşar, yumurta. İğrenç bir şey o. Yumurtayı alırsan ben sürekli oradayım ama yumurtanın girdiği yere kusura bakma. Kusura bakma Fahir, sen de kendine başka bir dilim bulacaksın artık. Eh, maalesef öyle olacak gibi gözüküyor. Şimdi, daha doğrusu görüküyor. Evet Oktay'cığım, günaydın canım. Günaydın, bir şey soracağım. Ne yaptınız dün Ege? Ali'nin için 23 Nisan. İdrar testi. İdrar testi 23 Nisan. Çocuk bayılıyor buna. Biz de madem çocuk bayramı, hadi dedik idrar testi. Mutlu oldu mu idrar testi? Bayıldı canım. Delirdi. Geçen sene de yaptırmamış biraz... mıydı? Daha dün mü yaptırdınız bu arada idrar testini? Hı-hı. O kaç gündür şey. O önce yaptığı idrak testiydi. Çocuğun algısına yönelik. Şey anlaşılıyor mu diye. Gayet de net anlıyor. Sonra havai fişekler patlamaya başladı sırada, biz yatırmaya çalışıyorduk maalesef. Olur mu? Olur mu çocuğun ilk havai... Hiç havai fişek gösterisi seyretti mi? Havai Met Yormadır. Hayır, geçen yılkini de seyredemedim. Geçen yıl o. Ben ne anladım, öyle çocukluktan çok affedersin. Fahir, sen çocukluğunda hangi havai fişek gösterilerini izledin? Bize biraz anlatır mısın? O dönem yazdığın kompozisyonlardan okur musun? Teşekkürler. O zaman şöyle söyleyeyim ben... Havai fişeği ilk ne zaman, kaç yaşında gördün? İlk havai fişeği mi? Yani benim de çok işte o yüzden bir ileride sorun yaratıyor diye kendimden biliyorum. Senin gibi biliyorum. Pırlanta gibi olacağını düşünerek biz de geç izleteceğiz. Aa, işte benim 5 yaşında falan ya ilk havai fişeği. Öyle canlı bir rezillik mı, yani. Canlı mı gördün yoksa patlamış banttan hali mi? Ha, patlamış. Patlamış. Bana doğru atıyor. Biz maytap falan patlatıyorduk yani, o küçüktüm belki, seyredememiştim ama. Maytap dediğin kız kaçırandır ya, maytap patlatmamışsındır sen. Biz roket atıyorduk Oktay, neden bahsediyorsun sen? Maytap tehlikeli bir şey abi. Maytap hangisi, fırrrr diye yanan şey, pastalara koyulan maytap. Pastalara koyulan o maytap oluyor Oktay, onun ne kadar. Ha, o mu maytap? Oktay, sen... Füze diye bir şey vardı eskiden. Ben de az önce onu da söyledim ya, füze de atıyordum. Kız kaçıranın tabancası da vardı değil mi? Yok Ege'cim, öyle bir şey yok. Bu şey değil, böyle bir ince şeritin üstünde... Beyaz bir şerit olur kız kaçıranında. Tamam. Böyle bir yakarsın, böyle saçma hareket eder. Bir tane şerit böyle üstünde... şerit üstünde damla çikolata onu damlası gibi patlatırsın. Bir şey. Evet, onun tabancası da var. Ha, çıtır pıtır. O çıtır pıtır, onu şey yaparsan çatapata diyerek devam ediyoruz modern sabahlara. Şimdi öncelikle bir düzeltme yapalım. Tabii ki. Bir düzeltme yapalım. Evet, bir daha fırsat olmayacak çünkü. Dün ne demiştik? İngiliz piskevütü. İncirli piskevüt. İncirli piskevüt İngiltere'yi sarstı demiş diye. Ve suçlu da eşek arısı demiştik. Hı-hı. Bugün, daha doğrusu dün açıklamalar geldi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Ne alakası var diyerek. Bölüm başkanı Profesör Doktor Uygun Aksoy demiş ki hiçbir alakası yok. Eşek arılarının günahını almayın arkadaşlar demiş. Sebebi kim? Sebebi ziyaretimiz belli değil henüz demiş. Ama öyle olmaz ki, şimdi bir tane günah keçisi var ortada. Ben dün söyledim keçi canım. Keçi değil Fahir. Keçi diyeceğin şimdi keçiler ayaklanacak. Araya suç atıyorlar diye söyledim. Kime suç atacaklar Ege? Bana bir tane günah keçisi ver. Birilerinin bu durumu açıklaması lazım. Ben dün arının masum olduğunu söyledim de nereden masumiyetini nasıl ispatladım onu hatırlamaya çalışıyordum. Hatırladım işte, incir ağacını atasözlerinden korkarak kesti herkes. İncir kalmadı ortada. Lan i̇ncir tarlası, incir çiftliği diye bir şey duydunuz mu? Yok. Sağda solda milletin incirleri var. Onlara gidip oradan toplanıyor. Şimdi o tek tük ağaçlarda kesilince ne olacak? Ne olacak? İngiliz incirli bisküvite aç kalacak. Aç kalacak. Ankara'da incir yetişiyor mu? Ankara'nın inciri çok meşhurdur ve deli misin? Ankara'nın birkaç şeyi meşhur, onlardan biri de inciridir. Ankara ben inciri diye geçer. Mesela bazı ağaçların yetişmesi zor, onu biliyoruz. Palmiye mesela. İncir ben hiç görmedim ya. Sen ya olur mu canım bizim bahçede. Sen mesela sitede bahçeye bir tane incir dik. Ondan sonra gel bak, bütün site ta serinin en başındaki yerler. Yalnız Fahir Bey, o incirin kökleri bizim evin alta gelmiş diye. Yok canım. Nasıl şikayetçi oluyorlar? Tabii canım. Benim takip edebildiğim kadarıyla düzenli olarak parasını verdikten sonra oraya her şeyi yapabiliyorsun Fahir. Benim tahmin ettiğim. Ben şimdi evin içine de dışına da. İnciri sen inciri bir gör. İncir organik tarıma girer mi? Organik tarım falan dersin ama efendim ocağımıza incir dikti, onun kökleri geldi, su borularını patlattı falan. İncirin de alien gibi midir kökleri, nasıl yerin altında ne pislik yapıyor ona. İki tane yapış yapış meyve verecek diye milletin ocağın alttan alta oynuyor. Yalnız yani. Bir şey söyleyeyim mi? Hani böyle şey tipler vardır ya, sıraların altında böyle eli ayağı rahat durmaz. Önden bakınca çok masum gözüküyor sıra üstünde, altında vıngır vıngır oynuyordur eli ayağı. İşte o iblislere benziyor. Bir lise örneği verdiniz gibi. Bir lise öğreğinden güzel bir esnaf. Dediğim mesela sıranın altına sakız yapıştırması veya işte tatak çıkarması gibi sıranın bir şey. Sıranın altına tatak yapıştırır. Orada yoksa arkadaşın etini vurur. Orada huylu mesela arkadaş vardı, onu huylu parmak arkadaş atar. Silah temizler. Mesela silah derken? Yani işte o şey yapıyorlar, filmde yağlıyorlar falan silahlarını, böyle evet, temizliyorlar. Ama üstten baktığında masum bir öğrenci. Masum bir öğrenci. Elleri sıranın altında. O yüzden zaten öğretmenler ellerinizi sıranın üstünde görmek istiyorum. Derler. Çoğu zaman. Derler. Derler. Tatlı sürpriz hazırladım. Aa, geçtiğimiz şaka günlerde çok sevdiğinizi fark ettim bir şarkıyı. O yüzden şimdi güzel güzel dinleyelim. Ondan sonra da üstüne konuşuruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Bu arada reklamlardan önce sahne arkasının gruplarından biri Gece Gece'yi dinledik. Rana adlı şarkıyla 28 Nisan Pazartesi sabah F performance oldu, sahneye çıkacak 3 grup. Sabah. Sabah mı çıkacak? Hayır, sabah biz davetiye vereceğiz ya, onu söylüyorum. Ha, sabah biz vereceğiz. Yok, sabahtan çıkacaklar. Öyle dediler. Gerçekten güzel gece olacak gibi, çünkü tam böyle ayrı tarzlarda müzik yapan 3 grubu bir araya getirmişler yani. Rock'ı ayrı, Gece Gece ayrı. Fotoroman da ayrı. Onlar da biraz funklı manklı güzel bir grup. İyi eğlence var. Fargen orada 3-5 kuruş yolunu buluyorsunuz. Üçü olay. İstersen grupları da önceden bir şey yap. Ne yapayım? Ona da ya. Ha, oradan tabii canım. Ama yapma öyle bir şey ya. Çocuklara yazık. Sahneye çıkacaklar. Hesabı geçirsin. Başka bir şey düşünemezler. Kitlenirler ondan sonra. Sahnede yazık. Ama eğer yarın öbür şöyle imza var zaten. Onlar bir sözleşme imzalıyorlar. Albüm çıktıktan sonra zaten parası albüm alınacak. Yemeğe parası alınmak üzere gelebilirler. Buyurun efendim. Tamam. Şimdi biliyorsunuz İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor. Bir hafta kaldı, eteklerimiz tutuştu ya. 13 Mayıs'ta geliyor. Yok be, daha var. Yani ben bir hafta, yani Mayıs'a bir hafta kaldı, ondan eteklerimiz tutuştu ama 13 Mayıs'a daha 2-3 hafta var. Heyecandan yerimde duramıyorum. Ben tuvalet diktiriyorum, daha olmadı, paçaları olmadı. Ne yapacaksın abi? Ne zaman giyeceksin? Karşılamaya giyeceğim. Neyi? Kraliçenin huzuruna neyle çıkacağız? Senin de deyiminle huzuruna. Olur mu öyle şey? 3 gün. 3 gün Türkiye'de. Bir gün bende, bir gün sende, bir gün Ege'de. Tamam bu iş. Abi. Tamam bu iş. Ben almam kraliçe mırıliçe eve. Nasıl almazsın be? Çocuk ilk kraliçesini görecek. Fahir, sen ilk kraliçeni kaç yaşında gördün? Ben ilk kraliçemi 5 yaşında mıydım neydim? Ben herhalde 11 yaşındaydım. Kraliçe Sisi'yi gördüm televizyonda. Ben 11 yaşında Cüneyt Arkın'ı görmüştüm. Ya gördün mü? Herkes ne gördüğünden bahsediyor. Şimdi 2. Elizabeth maalesef ne sende yok kalacak Fahir. Ne onda ne bunda ne bir yerde. Çünkü Kraliyet Donanması'na ait bir uçak gemisinde kalacak. Çok özür dilerim de Ankara'da donanma gemisini nereye bak? Gölbaşı'na mı? Eymir Gölü'ne mi? Düşün bakalım o zaman ne yapacaklar Ankara'ya bu gemi gelemeyeceğine göre. Aha, o gemide ben de olsaydım. Maalesef Ankara'ya gelmiyor. Aa. Ya. Bursa'ya gidecekmiş helikopterle. Peki ama helikopter dedi, niye oldu? Son saniyede döndün oradan. Valla İngiliz gizli servisinin isteği üzerine. Ulan İngiliz gizli servisi bunu niye önceden açıklıyor, bu gizli servis dediğin adı üstünde gizli servis. Faricim şimdi bazı şeyleri sen gözünde tam canlandıramıyorsun da. Eğer kraliçeye suikast planlayan bir adam varsa zaten Boğaz'da koca bir uçak gemisini fark eder. Boğaz'da, sen Boğaz'a uçak gemisini nereye koydun? kuru çeşmeye mi? Hayır, yani o balıkçı var ya, kokoreççiyle balıkçı. Onun hemen dibine. Orada biraz daha açıktı. 100 metre açıktı. Kıyı kıyı orada duruyor. Zaten diyorsun. 200 metre orçayı gitmişsin. Evet, ortada bir yerde anladığım kadarıyla. Oraya bir yere demirecek. Hayır, ben diyorum ki programın neyi söylüyorsun? Kraliçe bir anda belirecek. Ama ben şimdi uçak gemisinde de böyle sırf yani, hele bir de hani korsan gemisinde de öyledir ya. Habire erkekler birbirlerinin yüzüne bakıyorlar, dış hayattan tamamen kopuklar. Yani burada da kraliçenin böyle daha gemide olması, bacaklarına falan bakarlar diye hiç korkmuyorum. Kraliçe. Orada gemi. Şimdi bu mürettebatı. Şey gibi oldu. Hamdiye teyzenin Angela Merkel'in. Yani o kadar zaman denizde kalmış adamdan bahsediyoruz. Şimdi bu yani geminin... o ne kadar 500 yıldır denizde kalmış. Yani çocuğu al kuvezden direkt şeye koy ya. Denize koy. Öyle canım, bir şey olmaz. Dördüncü nesilmiş bu uçak gemisindeki adamlar. Dördüncü nesil. Dedelerinin babaları orada ilk çalışanlar. Bence bakarlar oralarına. Bakarlar ablam. Kraliçe de ama gece odasını kilitliyordu. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ne olur ne olmaz, adamların gözü döner diyelim. Kraliçe bakımlı kadın. Öyle bakımlı deme. Maşallah hükümet gibi kadın derler ya. Her şey yerli yerinde. Bir de soracak arkadaşları. Ne diyecek? Nasıldı? Kral gibiydim diyecek adam. Ve doğru. Haklı olacak yani. Bir de biz alışkın ya kraliçe. Böyle nasıl askerlerin içinde takılmaya. Tabii canım. Doğru, o doğru. Yani o yüzden bence şey yapmaz. Vardır. Zaten Philip'le beraber gidiyorlar, biz geliyorlar zaten. Ama Philip'in varlığı yokluğu bir. Çok özür dilerim, konuşturtma. Koca diye dolaştırıyor yanında. Niye? Avlarsa, hiç. Avlarsa bacaklarına bakan şeyi görürsün. Öyle koca mı olur ayol? Aa, etek giyip avlara gidiyor. Evde durmuyor. Sana yemin ediyorum. Avlarlar Philip. Avlarlar. Ah o kör olmaya sıca Philip. Ah o kör olmaya sıca Philip. Bursa, Ankara yok yani programda. Şu anda yok. İstanbul'dan. Ne yapacağız? Beşiktaş'tan Bursa'ya. Aman Beşiktaş. Belki de iyi olmuştur. Yani ben o kadar hazırlık yaptım ama çok da özür dilerim. Bize getir artık falan. Ha, biz kendimiz yaparız. Oturur ya da biz de ben çünkü tarıma başlıyorum ya, organik tarıma. Yakın zamanda mahsullerimi buradan pazarlayacağım. Buradan pazarlayacağım derken radyo önünde şöyle küçük birer kasa, bir kasa domates. Birkaç tutam maydanoz var. Onları orada okutacağım ben. Birkaç tutam maydanoz, bir Türkçe diksiyon ve artikülasyon. Satış yapamaz da Fahir. Çünkü rakiplerin o sırada gel diye bağırıyor olacak. Ha, ben de derim birkaç canım. Tutam geliniz, maydanoz. Geliniz, geliniz. Organik tarımın nezih ürünleriyle sizlere lezzet yumağı sunuyorum. Şimdi. Yumak derse zaten bir pazarcı hiç şansı yok yani. Lezzet nesi olur? Lezzet. Topak. Topağı. Lezzet tokadı ensenizde patlıyor diyor gibi bir şey bulman lazım. Tamam. Buyurun. Çok güzel bir haber. Yemin ediyorum 23 Nisan sonrası olduğu için değil ama çocuklar da çok... Bir sürü psikolojisi bozuluk çocuk yetişecekti. Onların hepsi düzeliyor. Çünkü nihayet bu büyük ayakkabı alırlar mıydı size küçükken? Evet. Büyük. Benim bir tane spor ayakkabım vardı. Yıllar boyu ben onu giydim. Orta birden üniversite 1'e kadar giyebiliyordum. En son bir de onları Çeşme'de bırakmıştım. Gittiğimde orada giyiyordum bazen. Bir gün böyle bir at arabasıyla pazarcı var. O da organik bir şeyler. Bir baktım onun ayağında aynısı. Aynısı derken? Çalınmış mıydı seninki? Yok, annem vermiş. Aha. Bozulmuştu. Ama nasıl büyüktü yani, böyle hakikaten ben onu aldığımda orta birdi. Bana alındı. Büyük olsun büyük olsun diye. Demek ki annenin ne kadar sinirleri bozulduysa aynı ayakkabıyı giydiğin. Eskitmiyorsun abi senin ayakkabını. Gerçi o yıllarda başlamış galiba. Tabii bu kadar yamuk ayak, bu kadar nezih nasıl basıyor onu anlamıyorum. Ayakkabının şaftı kayıyor ama yani böyle şey dengesi bozuluyor ama bir gram üstünde ne bir çizik, ne bir kir, ne bir leke, ne bir koku. Çok yavan bir laf edeyim mi? Et bakayım. Çünkü arkadaşlar ben hedeflerimi doğru belirledim. O hedeflere doğru ilerlerken ayakkabılar tabii ki eskimiyor. Ama hedefi belirsiz, sağa sola devamlı sapan, bir şuradan bir buradan şansını deneyen insanların ayakları ıslak, tabii ki havluyu güzel patlar. Arkadaşlar deyince ben zaten de onu arkadaşlar olur derken ben onu arkadaşlar diyeceğim. Şimdi bakın, beni koridora çıkarıp dövmenizi anlayışla karşılarım. Anlayışla karşılarım. Çünkü böyle konuşan o kadar çok adam var ki sokaklarda. Onları dövemiyorsunuz. Onları arkasından birbirinize bakıyorsunuz falan, boğsak mı falan diye. Ama bugün beni dövebilirsiniz. Ama sen... Ayakkabına basalım. Evet ya. O kadar da saçmalamayalım. Şimdi bende bile öyle bir sıkı... Ben eşek kadar olduğunda bile abimin ayakları benden büyüktür. 2-3 numara maşallah böyle çocuk şeyi dediklerinden. Onun ayakkabılarını giyerim. Öyle bir alışkanlık olmuştu bende. Kazık kadar adamken. 2-3 numara büyük ayakkabılar çok normal geliyordu ben bana. Ben de annemin ayakkabılarını giyerdim evde. Çok hoş. Onu... Şimdi kendiliğinden büyüyen ayakkabı yapıldı. Kendiliğinden büyüyen ayakkabı giyenin ayağına göre büyüyor. Evet yani, mesela mi? Ayak büyüyor. Ayakkabı sabit. Eskiden ayak müteharrik, ayakkabı sabit, ayakkabı müteharrik. Dur tekrar ediyorum. Ayak sabit. Yok ayakkabı sabit, ayakkabı... Hayır ne yapıyorsun ya? İlla o tabiri kullanmayı... O tabiri tam çok güzel yeriydi. Hayır ya, öyle bir tabir ayak, yok zaten. Bak, ayakkabı sabit, gibi. Ayak müteharrik. Evet. Öyle bir durumdaydı ya. Şimdi ikisini de müteharrik hale getirdiler. İkisi de müteharrik halde. Yani tahrik edilmiş. Yani zaten bir tanesi müteharrik olduğu için öbürü de ötekini müteharrik hale getirmiş. Evet, ötekini de müteharrik hale getirmiş. Çok güzel. Ayağın büyüyor diyelim. Sen orta birde ayak numaran kaçtı? Hatırla orta birdeki ayak numaranı. 43. Oha. Ulan bunda şey gibiymiş ha. 43 şimdi gibiydi. Değil benim ayaklarım 43. Zarif adam. Kaç numara? Herhalde 40'tır. Orta birde 40 numara ayaklarım vardı. Şimdi orta senin ayakların orta birden sonra büyümedi mi oğlum? Ne biçim bir dünyada yaşıyoruz ya? Ne bileyim orta birdeki ayak numaramı, boyumu bile hatırlamıyorum ben. Ama bir takım olayları gayet iyi hatırlıyorsun bakıyorum. 38 falandır. Tamam. Ha. 38 de ya. Sen 38 ne? Olur mu? 38 genç kız ayak numarası. Tabii, tamam ya. Abi. 30 38 39 tamam. De yani gözün şey. Evet Fahir. He 39 numara. Fahir'inki 39. Aldın ayakkabıyı. Evet. Ne oldu? İlerleyen zaman. O zaman da alacaklar. Küçük 39. Gelmeye başladı. Küçük gelmeye başladı. Ne oldu? Ayak büyüdü. Pat ayakkabı. O senin aldığın son derece nizi Converse'ler yine büyüdü. Yine büyüdü. Öyle nasıl güzel. Büyüyorlar peki? Büyüyor işte ya. Bu otobüslerde körük modeli vardı ya. Körüklü ayakkabılar. Körüklü otobüsler. Biz hiç binemiyoruz ki otobüsleri. Doğru ya. Otobüslerine binemezler. Lan bizim hepsi mi yasaklandı? Biz hiçbir şey mi? Ben otobüs görünce kaçacak delik arıyorum bundan sonra. Psikolojim bozuldu ya. Valla ben gidip şeyle konuşacağım ya. Ben geçen gün Kızılay'da 4,5 saat üst geçitte mahsur kaldım. Ha. Vır vır vır otobüsler geçiyordu. Bilemem diye ağlamışım. Ben son anda döndüm ya geçen. Ya vallahi otobüslere binemezi protesto. Lan şehirde otobüsün önüne atacaktım. Uçağa binmekten iflahım kurudu ya. Yemin ediyorum çok pahalı bir şey uçağa binmek. Onun yerine eskiden ne güzel otobüslere biniyor. Ona bile bilemiyoruz ya. Rezillik lütfen ya. Birileri bir izin versin. Bundan sonra işte ayakkabılarını çocuklar. 124 YTL'de fiyatı var. Adam yandan kurnalı mıymış? Nasılmış? Yandan kurnalı derken Oktay'cığım. Yani kaç numara genişletebiliyor musun? Oğlum 4-5 kaç numaraya kadar istiyorsan. Hiç yolu yok yani. Ne biçim ne saçma bir teknoloji abi. Neyle genişliyor yani ne oluyor? Kalıba veriyor musun? O büyütme dedikleri kalıba verme. Hayır uyduruyorsun gibi. Ya diyor. Yemin 4-5 ediyorum. 4-5 numara ayakkabı mı büyür ya? Ayak ya 4-5 numara. Ayağın 4-5 numara büyüdüğüne inanıyorsun. Ayakkabı niye büyümesin? Belki Lego gibidir. Nasıl Lego gibi? Yani alıyorsundur ayakkabıyı 4 parça. Adam her şeye itiraz ediyor abi. Ben onu nasıl dinleniyorum? Nasıl? Ne? Ne oluyor? 4 parça alıyorsun. Ha 4 parça alıyorsun. 2 parçasını mesela çekmecede tutuyorsun. Ayağın büyüme durumunda büyüme açıyorsun. Büyüme olasılığına. O parçaları da ilave edip tekrar yeni büyük ayakkabında sokağa çıkıyorsun. İşte bak bu kadar basit. Teknolojiyi kafanıza büyütmeyin. Basit. Her şeyin basiti. En güzeli en ideali. Evet Oktay'cım. O zaman ben sizi alkışlarla uğurlasam. Aa nereye? Gece benim misafirlerim gelecek hazırlık yapmam lazım. Akşam misafirlerim var ablam. Onlar için hazırlık yapmam lazım. Sonra ben size başka bir sahip olduğum bir gün çağırsam olur mu? Ablam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yürekleri pır pır atan, her an hayatın sürprizlerine çocuklar gibi sevinen insanlar. Sizleri yanaklarınızdan öpüyoruz yeni bir saatin başında. Hoş geldiniz. Hoş bu insanlar derken bizden kastik. Siz de, hoş bulduk. Sizi de bir insan, bunca zaman sonra sizi de bir insan olarak görüyorum. Bunu kabul etmen, her şeyden önce dile getirmen bizim için ne kadar onur edici. Çünkü sizin de duygularınız var. Kıvandı. Bu ilk defa söylüyorsun bunu ya. Bu benim için o kadar önemli ki 24 Nisan ya 28 tarihini yazacağım bir yere. Bu kadar zaman söylememiş olmak. Islak çimentoyu yazacağım, çok özür dilerim. Bir yerde ıslak çimento bulacağım. Yanlış anlaşılır. Ablam bulurlar. Yapma ya. Dinlerler. Buyursunlar efendim, günün gazetelerine bakalım. Teşekkür ederiz. Uzmanların bir tespiti ve bir icatı var. Özellikle bir tenkiti var bence. Bir konuda uzman olmak için o konuda ne yapmak lazım? Bir. Yani bütün yani bir o konuda bir icat mı yapmak gerekiyor? Bütün literatüre mi hakim olacaksın? Canım, öyle bir şey olsa etrafta uzman olmaz. Öyle bir şeye gerek yok. Basit aslında, uzmanlığı biz kafamızda büyütüyoruz. Sen mesela neyin uzmanısın? yani böyle bir gazeteci senin yorumunu yazsa bir konuda. Hmm. Ne zaman, hangi konularda uzmanlar şöyle diyor? Birincisi tabii mesela sana. Organik tarım, bir organik tarım uzmanı. Heves. Hayır, daha geçen hafta gittin bir gübre aldın, o kadar. Bir de tostak aldın. Neydi o aldığın şey? Torf. Torf. Bak mesela sen hevesli değilsin, uzmanı değilsin, ama bak ben neyim? İşin heveslisiyim, uzmanıyım. Neden? İşte bak torf. Burada zaten tanımın gidiyor. Bak. Yani hevesli olmak başka hevesli bir şey. Hevesli, uzman olmak başka. En az derken en az 5 tane terminolojiden kelime bileceksin. Sayıyorum mesela organik tarım. Bak organik tarım. Tarım. Torf. Tohum ve künef. Künef ne? Künefe. Künefe organik tarım değil mi? Tatlı değil mi? Aa, o tatlı. Bak onu. İşte onu bir dördüncüyü bilsem ben de uzman. Beşinci olacak. Şey yapsa Ege'de mesela uzman. Hayır, olarak. Nereye gidiyorsun mesela? Künefe. Künefe ve gidiyorum. Künef organik tarım. Ve başladı ya, doğru. Ben o zaman kebap uzmanıyım. Ya say. Oltu. Adana, Urfa, Oltu, İskender. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Urfa kebap diye diyen birisi. Kaldım dörtte, bak kebap uzmanı da olur. Olur mu Cemal Nazik? Pide uzmanıyım. Pide say. Kıymalı, kaşarlı, kıyma kaşar karışık. Bir buçuğu da say. Bir buçuk kıyma kaşar. Bir buçuk. Tamam işte. Yine dörtte kaldım. Yalnız gerçekmiş adamı söylediği metot. Metot. Bak yani uzman olamıyorum. Yine biliyorum konuya hakim ama. Uzman değilsin. Uzman değilsin. Uzman değilsin. Mesela radyoculuk konusunda bu kadar zamandan sonra mikrofon, mikser, hoparlör, bilgisayar, CD, radyo falan. Radyonun kendisi nostaljik görünümlü küçük radyo. Bak kaç tane söylüyorum. Demek burada uzmanlığım var. İşte yani biz diyoruz ki uzmanı. İşin uzmanı nerede? Uzmanına bırakıyor. Ya bir düşün. Bir hemen şey yapma. Orada uzmanı kafanda büyütme. O da bir insan. Uzman da tabii bir. Tabii ki. Yani onun da duyguları var. İstekleri var. Onun da. Yeri geliyor yani eşiyle kavga ediyor, sevdikleriyle kavga ediyor. Onu uzmanlığına yansıtıyor adam. İnsan çünkü sonuçta. Yani ben uzmanı zaten insanlık çerçevesinden çıkardığın zaman Terminator oluyor işte. Bak, Terminator da bir uzman ama insanlık olmadığı için neyin uzmanı? Yıkımın uzmanı, kan revan uzmanı, patlamanın uzmanı. Efendim. İkinci Terminator neydi? Kesici alet uzmanıydı. Üçüncü Terminator. Bu arada Terminatörler geçen gün düşündüm de. Ne kadar acıklı yani. Bu gelecekten geliyor adam ama. Dünyadaki teknolojinin gelişme hızıyla robotlar gelişiyor yani. İlk Terminator bak ne kadar zayıftı. Yavandı. İkinci Terminator bence en yaratıcı Terminator'du. O sıvı metal diye bir şeyden yapmışlar. Akıllı metal. Sıvı. Akıllı sıvı metal. Ve de şey parçacıklı bir sistem oluşturamıyordu. O yüzden eski tip böyle keser, balta, döner bıçağı gibi şeylere dönüşüyordu. Üçüncü Terminator'da mesela şey özelliği var kadın Terminator'da. İnternete bağlanma özelliği. Eski Terminator'larda yoktu. Yoktu çünkü internet. DNA testi diye bir şey çıkardı işte 3. Terminator. Tabii canım, kablosuz internet var 3. Terminator'da. Bir de baya böyle bir şey, plazma silahı falan vardı. Kan ne? Yalayarak kim olduğunu bulan şey değil miydi o Terminator? Üçüncüsünde mi var orada? Kan mı yalıyor? Kanı... O kan kardeşi olmuşlar da öyle şey olur ya, eline bir şey batar. Ben de kan yalarım. Kendi kanımı yalarım. Hiç tiksinmem. Ama mesela... Başka senin, özel hayatınla ilgili bir şey öğrenmek senin elin kesildi. Fahir. Fahir elim kesildi. Ben orada senin kanını yalamam mesela. Tiksindim. Terminatör'ün kendi kanı yok Fahir. Terminatör'ün kendi kanı yok. Başkalarının peki, kanı var. Siz şeyi hatırlıyor musunuz? Sistemini Terminatör'ün. Hangisi? Neden yani... Hatırlıyorum. 3-5-2 oyunu. Niye şeyle geliyordu? Ne? Yani etli bir makine. Niye etli bir robotu? Çünkü insanları şey etmesin diye. Ha, üzerinde kıyafet taşıyamıyordu bir kere. Başka bir şey getiremiyordu bir onu net. Tabii canım. Yani insanlar tamam. Da öyle donsuz geliyorlardı. Tamam. Donsuz çok affedersin. Ama niye yani öyle şey olarak gelmiyor da çelik bir makine? Sonuçta bu sosyal ilişkiler kurmaya gelmiyor. Tek bir amacı var. Ama o niye Arnold bedeninde geliyor yani? Ha, niye Arnold bedeninde geliyordu? O niye öyle geliyordu? Çünkü o zamanda yolculuk makinesi et taşıyabiliyor. Et lazım ki şey olsun. Ha, et oğlum bak et giren yere dert girmedi, dert girmedi bir şekilde daha. Çünkü gelecekteki savaşlarda dikkat ederseniz o robotlar etli metli değil. Etsiz çelik evet. Konstrüksiyon olarak insanların üstüne ama sanmıyor. O işte savaş zamanı çabuk çıkartıyorlar. İşte aynı şekilde. Özensiz üretim. Zamanda yolculuk gündeme gelince et kaplamak gerekiyor vücudu. O yüzden doğru. Lütfen ete ağırlığı verelim. Önemi verelim. Ne zaman zamanda yolculuk yapacağımız belli olmaz. Zaten filmlere göre 2000 kaçtan geliyordu ilk Terminator? Zayıf olan. Terminator 80'lere geldiğine göre 2010 falan herhalde. 2010-15'lerde falan olması lazım yani. O zaman kafada ne büyütüyorlarmış ya. Hakikaten bir hayal kırıklığı galiba ya. Uzay 1999 diye bir şey seyrettiriyorlardı. 1999'da uzay namında ne vardı? İşte bir tane dönen düdük gibi. Düdük gibi ve gudik gibi bir şey yani. Şimdi uzmanlara göre çocukların ana dilini doğru dürüst öğrenmesi ve iyi konuşabilmesi için yarım yarım konuşmaması için 4 yaşına kadar. Ha. Bak Alin Kazım Kayacan'ı da çok ilgilendiriyor bu. 4 yaşına kadar 25 milyon kelime işitmiş olması gerekiyormuş. 25 milyon ayrı kelime yani değil aynı değil mi? Kelime değil herhalde. Aynı kelimeyi zaten güzel telaffuz etmek için 10-15 defa duyması gerekiyor bazen insanın. Hmm. Hayır canım. Aynı kelime de olabilir. Aynı kelime. Evet işte yani ha. Mesela röpteşambırı insan röpteşambiri röpteşibi falan diye böyle birkaç defa duyması gerekiyor herhalde. Şimdi aklıma birkaç soru geldi benim. Neden ilk röpteşambır geldi aklına? Enteresan bir kelime olduğu için mi? Yoksa yo, evde geziyor mu? Evde röpteşambırla geziyor mu? Baba bunlar... ne o ne dediğinde röpteşambır. Her gün aynı şeyi evet. Söylemekten ben artık burama geldi. İşte... Baba o ne? Röpteşambır kızım. Röpte. Yalnız o. Röpteşambır mı? Röpteşambır mı? Röpteşambır. Röpteşambır. Yani çünkü çocuğa da onun aksanını hangi mesela Fransızcadan diyeyim. Onu Fransızca bir Parisli'den bir bırak şimdi Fransızca. Yani, Lens. 25 milyon kelime günde kaç kelimeye denk geliyor 4 yaşına ben kadar? Ben sana hemen hesapladım haberden önce söyleyeyim. 17 bin kelime günde. Günde 17 bin kelime duyması gerekiyor bir bebenin. Ondan sonra da diyorlar çocuklar televizyon seyretmesin. Nereden duyacak o kadar bin kelimeyi? Bende 300 kelime var. Gün içinde baştan sona kullandığın kelime sayısı. Anne de sen 300 hadi 600. Ne oldu? Orada 16.400 kelime abi, açığımız var. Aynı anda konuştuklarınızı da çıkarsan 600. Yüzünü eş zamanlı konuşmuş olsanız. Hadi benim zaten bu 300 kelimem varsa 500. Günde bu 300'ün 150'sini de radyoda kullanıyorumdur. Yani çocuk radyoda dinlemiyor sabah. Baby TV'de de 1,5 saatlik programda 10-15 kelime ediliyor. Hakikaten ha sanki niye oradan ümit ediyorsan. Bari sen hızlı konuş orada biraz şey yap. Oo vay vay vay vay geliyor arabaya bak. Onun yerine araba geliyor vay vay vay arabaya bak falan olsaydı. Çok daha yani. Çok duyardı bazı şeyler. Ama bunun sağlıklı bir şey yapmak istiyorsan, ölçüm yapmak istiyorsan yeni bir cihaz çıkmış Lena diye. Lena. bu Lena adlı cihazı 4 yaşına gelmemiş olan çocuğun süveterinin altına koyuyormuş. Ya ben çocuğa niye süveter giydim? Takım elbise giydir aynı şey ya. Vallahi öyle anlattım. Sonra bana röpteşambır sabah nereden aklına gelmiş? Süveter nereden ya? Dünyanın en çirkin şeysi değil mi süveter? Uzmanlar demiş abi süveterinin altına koyun bebenizin demiş. Süveteri koyduk. Ondan sonra bu Lena kelime sayacı. Kaç baktı kelime? Şimdi akşam oldu 8 çocuğun yatma saati geldi bir bakıyorsun orada 1000 kelime açık. Çocuğu karşına oturup bir de iki duble rakı içip başını sana açıyor biliyor musun? Bu memlekette adam olmaz. Neden? Diye öyle bir şey mi olacak? Bin kelimeyi tamamlayacaksın işte. Canım abi. Sen yapma onu. Bence çocuğu şeye gönder ya. Nereye? Fıçıya mı gönderirsin? Fıçıya mı göndersin? Nereye göndersin? Vallahi göndersin ya. Sen ne uğraşan bir noktaya kadar sen yapacağını yapıyorsun Ege. Kendini de bu kadar harap etme çocuk yetiştiriyorum diye. Ver çocuğu. Giydir şeyi o sayaçta üstünde. Süveteri giydir. Ver yansın çıksın gece dolaşsın işte orada. Belki canım bu kadar da şey yapmayın ya. Belki geçiyorsunuzdur 17 bin kelimeyi. Erkek çocuğumuzda mama bak. Olmaz ki o. Var kelimeden sayılmıyor ama sürekli. Bak mama çok lezzetliymiş. Bu aralar çocuk en son öğrendiği kelime pardon. Pardon mu? Hı-hı. Niye sürekli soğuk duşa sokar? Kendine pardon falan diye oynuyor. Bu şeyleri sepete koyarken düşünce pardon. İşte bak psikoloji. Bunu da benden öğrendi. Ezik evde. Ay pardon çok özür dilerim. diye dolaştığım için. Ya nereye götüreceksin? Erkek çocuk olsa koyarım berbere. Dünyanın en çok kelimesinin sarf edildiği dükkandır herhalde berber. Doğru. Berberler orada ama yani orada da şey yapar. Sabahtan koysak öğleye kadar zaten 15 bini şey yapardı. 2000 kelime de aile. Berber olmaz ablam. Berberler ablam. Abi olsun ya kız çocuğunu da koyarsın bir yere ne erkek olmadı diye hayallat diyecek durumda. Değil. Lene'yi alamıyorsan kafelere alamam. Gönder. Kafeye mi? Kafelere gönder. Özellikle Discord. Genç kız masalarının bir arada olduğu. En az 3 genç kızın olduğu masaya gönder. Randımanı alırsın. Öyle şeyler yapın ya. Ne sen arkadaş getirseniz. Ben yani şöyle konuşan bir çocuk istemiyorum. Saçmalama baba. Baba. Kafede kızdı. Öyle konuşacak ama çok fazla özür dilerim. Şimdi nasıl konuşuyor? Ay pardon çok özür dilerim. Şu anda öyle konuşuyor. Yarın öbür gün. Pardon saçmalama baba. Ve biraz daha. Yani zaten bazı şeyler kaçınılmaz olarak gerçekleşecek ama ne kadar geciktirsek iyidir. Ama 5 yaşında baba diye konuşan. Ben belki de Ali'nin şey gibi yetiştiririm ya. İki tane şey var ya, korkunç yol. Şey yol var yani. Birinde bir saçmalama babalar var. Hı-hı. Bir de böyle bir nasıl diyeyim, genç kızlığını erkek gibi yaşayan kızlar oluyor ya. Basketçiler falan. Basketçiler. Fla fla büyük ayakkabıları falan oluyor. Yani bütün kızlar böyle ince babet falan giyerken bunlar böyle bermudalar ve fla fla. Daha sonra baba diyor. Şimdi dışarıda bir tane basketbolcu döverler, sağlık topuyla bekliyor musun? Acaba ona mı yönlendirsem? Bence, baba ne haber? Bence yap onu ya. Çünkü hani o bir dengeyi sağlar senle. Ya bence... Ya sende bir zariflik falan var ya, o çocuğu da öyle yapma. Abi. Bence şey noktasına kadar tehlike yok abi. Ege sana baba derse problem değil ama... Bana Ege diyor zaten. Eğer bize baba diye konuşursa Fahirli bana, baba ne haber falan diye. Benden başka herkese baba diyor zaten. Benim adım çıktı Ege'ye. Abi o çirkin işte. İnşallah çocuk bilinçli değildir. Bir şey gibi istiyorum ben. Bizim... Radyoda da bir örneğini gördüğümüz Fahir'in akrabasına benziyoruz. Kim? Bora mı? Bora. Baba ne haber? Öyle bir kız çocuğu güzel olur herhalde. Yaşatır beni ben. Vallahi yaşatır. Bora'ya benzeyen kız çocuğu mu istiyor? Ben hiç anlamadım. Kafa karıştı ya. Gözünü seveyim ya. Saçlı sakallı pis bir adam akşam. Saçını sakalını at onu. Onun sakalını Bora'nın kes. Saçı uzun uzun. Biraz da zayıflat. Sakalını kesebilirsin ama. Belini incelt. Biz onu, İnce o belli. Da bizim saçımızı keserse görürsün Fahir. O zaten demiş ki siz benim sakalımı kesmemeniz de sakalımı kesin. Ama ben sizin boynunuzu kesin. Duyuyor musunuz mu beni? Ben sizin boynu, boğazınız alo diye böyle bir açıklaması olmuş. O zaman reklamlara geçiş sürecini hep başlatın. Birlikte sancısız bir şekilde yaşayalım. Süreç mi? Sonra da zaman içinde ne oluyor ne bitiyor hep birlikte değerlendirelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'nin Spanora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, konuklarımız var stüdyomuzda. Kalabalık da bir grubun bir kısmını aldık. Onları da küçücük stüdyoya sığdırmaya çalışıyoruz. Boğaziçi'nden geldi arkadaşlar. ODTÜ'de konserleri olacak yakın zamanda. Hemen onları kendilerinden tanıyalım. Biz çünkü apar topar girdik stüdyoya. Tanışma fırsatımız olmadı. Hoş geldiniz önce. Yerleşebildiniz mi? Hoş bulduk. Yani yerleşeceğiz umarım hemen. Fahir'cim arkadaşlarımızın tabure olsun, çay. Bir de yoldan gelmişlerdir. Ekmek, peynir bir şeyler ayarlasın. Biraz uyku. Uyku tamam. O döşek serili. Onlar zaten hep çek yat. Şimdi oturduğunuz yerler. Arkadaşlar mikrofona yaklaşın diyoruz da Fahir'e bunu söyleme ihtiyacı içinde olmamız da bir garip. Bir acı evet. Mikrofona doğru yaklaşırsanız Fahir Bey. Ha duymuyorum ki oğlum, ben kulaklıksız anca duyuyorum. Bir de kulaklık neyse, taktım. Neyse şöyle mikrofona biraz yakın şey yapalım. Şöyle. Şimdi isterseniz hemen kısa sen grubun hikayesini anlat bize. Ondan sonra katlanabilir klavyeyi falan bir deneyelim sesini. Sizin mi duymanız gerekiyor, bizim de duymamız gerekiyor? Yok, mu? Yok, sadece bunu duymamız. Sizin gerekiyor. Duymanız yeterli. Her şey referans almak evet, için lazım. Evet, ses almak için. Tamam. Nasıl bir oturma gerekiyor? Yani sizin durumunuzda yani erkeklerin mikrofona yakın, kızların uzak falan olması gerekiyor mu? Yoksa aslında bir şekilde... benim yakın olmam gerekiyor ve böyle... Gerisi o kadar önemli değil. Çünkü o zaman sana salam da koyalım senin ekmeğe. Biraz diğerlerine uyku, sırf biraz ekmek koyalım. Peki. Nasıl ayarlayalım orayı? Şimdi... O stüdyoya daha çok biz böyle bir kişiyi alıyoruz konuk olarak. Onunla bir nezih sohbet yapıyoruz falan. Yani siz biraz kalabalık geldiniz. Biraz daha öne çeksek, ben biraz daha yakın dursam olabilir. Tabii istediğin gibi Fire orada ayarlasın. Tamam ben tamam. Oradan ayarlayayım sana. Peki bir şey soracağım. Sor. Bu mikrofona mı yoksa bu mikrofona mı tek o mikrofondan daha güzel geliyor ses. Hangisinden? Oradan tek gelsin. Daha sonra o ses diğer sesleri de alır zaten. Yani aslında diğer sesleri almayacak bir şeye biraz ben tek başıma söylesem çünkü çok pes kalacak. O zaman bu sen buraya gel. Bu arkadaşları niye getirdin o zaman? O zaman sen buraya gel. Sesim öyle yapalım çıkıyor, en güzeli sen buraya gel. Ama olacak mı o şekilde? Olur olur problem olur. Olmaz. Sen buraya gel. Zaten arkadaşlar da senden tiksinmiş olduğum kadarıyla seni yollamak için uğraşıyorlar. Sen buraya gel. Klavyeyi de sen çalacaksın. Buraya, burada daha güzel ortam var. Burada daha güzel masa. Ama ses alamaz ya insanlar. Nasıl alamaz? Aa, almaz olur mu? Alırlar ablam, alırlar. Biz buradan hallederiz yani. Siz orada hani. Tamam, buraya gelmek isteyen varsa kızları buraya al ama onların da ses alması lazım. Tabii. Hmm. Biz aynı yerde olmalıyız. İki tane yoktu i̇stersen değil mi? İstersen ben geleyim. Tamam, sen istersen rahatsız etme gençleri Fahir. Biz size biraz müsaade verelim. Ondan sonra hazır olunca bize dönün. Tamam. Söyle bir bakalım gerçekten hazır olmuş mu? Ne zaman konseriniz? Bir onu bir duyursaydı keşke. Önce isterim. Bir şarkı ne konseri olduğunu evet. Görsün insanlar da ondan sonra üstüne peki, ayrıntılı tamam. Konuşuruz. Hadi siz hazırlanın. Tamam. Çocuk biraz da kestirmek istiyor anladığım kadarıyla orada. Şimdi Oktay. Efendim, ben sana dönmek istiyorum. Türkiye'de vokal müziği denince çünkü ilk akla gelen isimlerden birisi ses çıkarabildiğin için. Evet. Bu konuyu gündeme getirdim. Şu arkada ben Fahir'in orada bir ayarlama yapabileceğine inanmak istemiyorum. Benim büyük ihtimalle ona... menü hazırlayıp onları zaten... personel gibi davranırsa zaten... garson gibi davranırsa zaten şey olacak. Ağlayarak birkaç kişi kaçacak. Burak Can'ı falan davet etseydik. Ben o arkadaki gözlük hanımefendi ilk defa gördüm stüdyoda olmasına rağmen. O neredeydi? Stüdyoda ben de ilk defa stüdyoda bir konuğun ağzına tokat atıldığını gördüm. Fahir niye böyle davranıyor? Fahir üstünde yürür gibi şey yaptı değil mi demin? Gerçekten Burak Can'ı çağırsak da şey yapsak da derler. Yani çünkü Fahir'in yapabileceği en iyi şey sigorta yapmak arkadaşlar. Daha fazla bir faydası olabileceğine inanmıyorum. Bak şimdi az önce sevgili dinleyiciler karşımızda küçük bir stüdyo var. Bizim normalde haber stüdyosu olarak kullandığımız. Oraya 5 tane arkadaşımız geldi. Onlar bir akapella topluluğu olarak bize mini bir konser verecekler. Fahir de oraya ayarlaması gerekiyordu ama stüdyodaki orijinal dizilimi tam tersine çevirmeye bir ayarlama olarak bize yutturmaya çalışıyor. Hakikaten bu senin bizim az önce konuştuğumuz arkadaş tam sol taraftaydı. Şimdi tamamen sağ tarafa geçti. Ve ayrıca mikrofonlar mikrofon söküldü. Yok. Herkesin elinde mikrofon. Birisine evet. Kulaklık verdi. Sen de kulaklık ver. O zaman mikrofonu da arkadaşına veriyorum diye. Bir hakça bir paylaşımda ay yaptı orada. Evet. Bakalım bir şimdi biz deneyelim şimdi. Boğaziçi Üniversitesi. Bir daha deneyelim. Bir dakika bir daha. Hoş geldiniz. Duyuyor mu? Geliyor mu ses? Ha. Geliyor ha, ses. Geliyor. Çok güzel geliyor. Kimi senin mikrofonun şimdi? Şimdi onlar vokal mikrofonu değil. Yayın mikrofonu tamam. Olduğundan uzak biraz daha hassastır. Ona göre ne kadar tutacağını bir görelim. Ona tamam. Göre biz de seviyesini ayarlayalım. Bir bu tip şarkılar söylemeyi düşünmüyorsun. Hep beraber onun şekil kazanacak. Peki tamam böyle güzel. Coşup daha fazla yaklaştırma veya böyle falan diye numaralar. Ha zaten kendini kulaklık takip var, edersin. Tamam, o zaman hemen bize biraz topluluktan bahset. Topluluk Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü'nden geliyoruz. Müzik Kulübü'nün 3 tane korusundan biriyiz. Caz korusu. Bu korolar 1994 yılında kuruldu. O günden bugüne akapella tarzında yani daha son seneler ağırlıklı olmak üzere caz standartları veya işte ünlü akapella yapan grupların besteleri, aranjmanları olsun bunları seslendiriyoruz. Kendi aranjmanlarınızı yapıyor musunuz? Kendi aranjmanlarımız da ben düşünüyorum şahsen. Benim daha şefliğim yeni bu sene başladım. 2 sene kadro yoktu yaptım. Herhalde ablam. Kadro yeni aldım ben. Yeni aldın. Kadro güzel oldu. Böyle yani güzel bir gelenekten geliyoruz. Bunu ileriye taşımak istiyoruz. Daha çok duyurmak istiyoruz. Bu sene özellikle ben bu tanıtım işini çok önemsedim. Mümkün olduğunca insan duysun, tanısın istiyoruz. Çünkü hani akapella caz yapan grup Türkiye'de 2 tane, 1 tane var. Bir tane de akapella Boğaziçi var. O da zaten bu korodan yetişmiş insanların kurduğu bir topluluk. Bir alternatif bir topluluk. Peki topluluğun adı neydi? Boğaziçi? Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Caz Korosu. Bir kere zaten popülerleşmek için o ismi kısaltmamız gerekiyor herhalde. Bümk diyoruz. Ama Gümkü mü? Bümk. Bümk. B-Ü-M-K. Daha sevimlisi de zaman içinde bu. Müziğe verdiğiniz ağırlığın çok kısa bir kısmını bu isme falan da zaman içinde bir dahaki sefer siz daha böyle akılda kalacak bir isimle burada ağırlayalım. Tabii. Hemen isterseniz bu gece mi konseriniz? Onunla da ilgili bilgi alalım. Kaçta? Saat 8'de ODTÜ'de KKM'de Kemal Kurdaş salonunda. Biletleri galiba kapıdan da alınabiliyor. Alınabiliyordu. 5 YTL. Yani salon çok büyük. Aslında şu zamana kadar aldığım bilgilere göre bilet satışları da iyi gidiyormuş. İyi gidiyor. Biz doldururlar. Salonu doldurmak istiyoruz. Umarız öyle olur. Yani beğenirlerse insanlar bekliyoruz. Gerçi biraz uykusuzuz, mazur görsünler. Ama canım akşama kadar, ama... dünya kadar vakit var. Öyle biraz yatıp da dinledin. Ne yapacaksınız yani? Bir Ankara'nın altını üstünü getireceğiz diye bir durum da yok. Biraz sahnede işte. İşimiz olacak ama... Bir... Aa, şey, sound checklerin sonu oluyor. Bir de herhalde vokal gruplarında moral... hemen yansıyordu. Yani gitarı kesin çalan kesin adamın morali bozuk olduğunda da gitarından aynı ses çıkıyordur da vokalli adamın onda sesi da hissedilir falan. Ama vokalde biraz daha fazla çünkü zaten hani herkesin mesela burada 5 kişi varsa 5'inin de ayrı ayrı renkleri ortaya çıkıyor. O yüzden ne hissettiğiniz ne düşündüğünüz direkt karşıya geçiyor. Bu bütün sahne sanatlarında böyle ama dediğiniz gibi burada daha fazla. Hadi o zaman bir örnek alalım sizden. Tamam. Şimdi 5 kişi var. Fahir sen bir şey söyleyecek misin? Orada duruyorsun. Biz senin adını da öğrenseydik ya o kadar sohbet ettik bir. Masis benim adım. Masis. Peki hemen başlayalım. Tamam. Şu anda aralarında konuşuyorlar. Oradaki kızlardan biri Masis'e şey dedi. Şu arkadaki Fahir midir nedir orama burama bakıyor dedi. Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü'nün vokal, caz vokal grubu stüdyomuzda konukta. Grubun bir kısmı herhalde değil mi? Kaç kişilik grubunuz? Yok, tamamı 5 kişi işte. Misiniz? Tamamı. O bütün grubu. Bugünden sonra Fahir de arkanızda duracak mı sürekli? Çünkü lazım olur bazen. Yani gerçi sizin böyle enstrümanınız falan olmadığında öyle ağır, ağır şeyler taşımanıza gerek kalmıyordur ama yorgun olduğunuz zaman sizin taşır. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk. Umarız dinlenecek vaktiniz olur. Akşam konserinin saatini bir kez daha hemen bize hatırlatın. Saat 8'de. Saat 8'de. Kemal Kurdaş salonunda. Kemal Kurdaş KKM'de. Biletler kapıda da satılacak. İşleri ayarladıktan sonra akşam Bümkü orada izleyebilirsiniz. Evet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.